50 languages. 88. 88. Minulý čas způsobových sloves 2. Minulý čas způsobových sloves 2. Můj syn si nechtěl hrát s panenkou. Můj syn si nechtěl hrát s panenkou. Moje dcera nechtěla hrát fotbal. Moje dcera nechtěla hrát fotbal. Moje žena se mnou nechtěla hrát šachy. Moje žena se mnou nechtěla hrát šachy. Moje děti nechtěly jít na procházku. Moje děti nechtěly jít na procházku. Nechtěli uklidit pokoj. Nechtěli uklidit pokoj. Nechtěli jít do postele. Nechtěli jít spát. Nechtěli jít do postele. Nechtěli jít spát. Nesměl jíst zmrzlinu. Nesměl jíst zmrzlinu. Nesměl jíst čokoládu. Nesměl jíst čokoládu. Nesměl jíst bombóny. Nesměl jíst bombóny. Směl si něco přát. Směl si něco přát. Směl jsem si koupit šaty. Směl jsem si koupit šaty. Směl jsem si vzít pralinku. Směl jsem si vzít pralinku. Směl si kouřit v letadle? Směl si kouřit v letadle? Směl si pít v nemocnici pivo? Směl si pít v nemocnici pivo? Směl si vzít psa s sebou do hotelu? Směl si vzít psa s sebou do hotelu? O prázdninách směly děti zůstat dlouho venku. O prázdninách směly děti zůstat dlouho venku. Mohli si hrát dlouho na dvoře. Mohli si hrát dlouho na dvoře. Směli zůstat dlouho vzhůru. Směli zůstat dlouho vzhůru.